proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. W Seat właśnie ruszyła wyprzedaż rocznika 2020. Poznaj ofertę modeli Seata w leasingu już od 364 zł netto miesięcznie. Sprawdź dostępne auta i zamów online na sklep.seat.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 listopada. Minęła już 17. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jedna osoba została wydobyta spod gruzu w domu w Łuckiem zniszczonego przez wybuch gazu. Jest to osoba, z którą od początku akcji był kontakt. Poszukiwani są rodzice kobiety. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla podejrzanego o podpalenie mieszkania w Warszawie podczas Marszu Niepodległości. Postawiła mu zarzuty. Czerwone pudełko z białą wstążką w kształcie serca. To jej znak. Szlachetna paczka rusza po raz 20. Strażacy wydobyli jedną osobę spod gruzów zawalonego domu we Włodzimierzowie w Łódzkiem. Szukają jeszcze dwóch. Po 14 w budynku, w którym mieszkała trzyosobowa rodzina, eksplodowała butla z gazem. Na miejsce wysłano strażaków. Akcja ratownicza trwa. Na razie udało się pomóc jednej osobie, informuje Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkich strażaków. Jest to osoba, z którą od początku akcji był kontakt. Kobieta została już przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Na miejscu jest już 10 zastępów straży pożarnych. W drodze jest również grupa poszukiwawczo-ratownicza z Łodzi i z Poznania. Dwie poszukiwane osoby to rodzice uratowanej kobiety. Zarzuty usłyszał mężczyzna podejrzany o podpalenie mieszkania na Powiślu w Warszawie 11 listopada podczas Marszu Niepodległości. O szczegółach informuje rzeczniczka prokuratury okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz. Zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu co najmniej kilkunastu osób w postaci pożaru poprzez rzucenie podpaloną racą w kierunku budynku. Zarzut ten obejmuje również uszkodzenie mienia należącego do pokrzywdzonych. Prokurator zakwalifikował ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Podejrzanemu grozi do 8 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie 36-latka. W Belgii o 1000 spadła liczba pacjentów zakażonych koronawirusem przebywających w szpitalach. Spada też liczba zakażeń, wzrasta natomiast liczba zgonów, choć i tu eksperci spodziewają się wkrótce odwrócenia trendu. Nieco ponad 6,5 tysiąca pacjentów z COVID-19 leży obecnie w belgijskich szpitalach. Niecałe 1,5 tysiąca jest na oddziałach intensywnej terapii. 870 osób jest w stanie krytycznym. Eksperci komentują, że sytuacja w szpitalach poprawia się z dnia na dzień, choć cały czas jest trudna. Spada też dobowa liczba zakażeń. Między 5 a 11 listopada odnotowano średnio ponad 5200 przypadków patogenu w ciągu doby. To spadek o prawie połowę w porównaniu z sytuacją sprzed 2 tygodni. Za kilkanaście dni rząd federalny ponownie oceni sytuację epidemiczną i zdecyduje, co dalej z ograniczeniami. Niektórzy spodziewają się delikatnego poluzowania obostrzeń, ale dopiero w połowie grudnia. Na razie zamknięte pozostają m.in. bary i restauracje, baseny, kluby fitness oraz sklepy z wyjątkiem spożywczych i supermarketów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Organizatorzy tej akcji przyznają, że w tym roku jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek. Po raz 20 rusza Szlachetna Paczka. W tym roku około 20 tysięcy ubogich rodzin z całej Polski otrzyma świąteczne podarunki. Jak przygotować swoją paczkę, tłumaczy Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna, które organizuje akcję. Na pewno trzeba poświęcić trochę czasu, uwagi. Najważniejsze jest to, żeby spełnić trzy podstawowe potrzeby, ale warto też zadbać o specjalny prezent dla rodziny i o inne rzeczy, które są wymienione w opisie. Paczki dotrą do rodzin w połowie grudnia. Szlachetna Paczka to jeden z największych programów społecznych w Polsce. Tylko w zeszłym roku łączna wartość pomocy materialnej przekroczyła 45 milionów złotych. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy. Tomasz Gorazdowski. Wiadomość dnia to 7 z rzędu tytuł mistrzowski w F1 dla Lewisa Hamiltona, który zrównał się osiągnięciami z samym Michaelem Schumacherem. Brytyjczyk wygrał dziś wyścig o Grand Prix Turcji. To było jego 94. zwycięstwo w karierze w Formule 1. Drugie miejsce na torze pod Stambułem zajął Meksykanin Sergio Perez, a trzeci był Niemiec Sebastian Vettel. Rozstrzygnęła się też sprawa tytułu w MotoGP. Pierwszy raz w tej najbardziej uznanej klasie motocyklowej po Mistrzostwo Świata sięgnął Hiszpan Juan Mir. Dziś w Walencji był tylko siódmy, ale to wystarczyło do zwycięstwa w całych mistrzostwach. Dzisiejszą, przedostatnią rundę w sezonie wygrał Włoch Franco Morbidelli. Jakub Dejas w Gdańsku był najlepszy w turnieju Lotto Top 16 dla czołowych tenisistów stołowych polskiej Superligi. W finale 4-3 pokonał Czecha Pawła Sirucka. Finałowy mecz, jak na finał przystało, stał na wysokim poziomie, mówi Dejas. Musiałem być bardzo skoncentrowany, bardzo skupić się na taktyce, na zmianie taktyki w trakcie meczu i myślę, że ten mecz był najcięższy, ale też również zagrałem go najlepiej. Te turnieje są fajne, ale tak naprawdę głównie skupiamy się na lidze, jeśli chodzi o pojedynki między zawodnikami klubowymi, że tak powiem. Cieszę się, że tu wygrałem, ale mam nadzieję, że również na lidze pokażę, że mogę go ograć. W Ekstraklasie siatkarzy MKS Będzin przegrał ze Skrą Bełchatów 0-3, mówi trener Skry Michał Mieszko-Gogol. 6 ostatnich meczów o 14:45, licząc zeszły sezon i 2 lata wcześniej, przegraliśmy. I dzisiaj w 7 z rzędu dopiero wygraliśmy. Cieszymy się ogromnie i to wspaniałe uczucie móc z powrotem grać i jechać na wyjazd, zapakować walizkę, pojechać autokarem. Zapomnieliśmy, że tak powiem, o takich najprostszych rzeczach, które zawsze robiliśmy. To już było, a jeżeli chodzi o to, co będzie, to rzecz jasna wieczorna piłka. Wysuwa się na pierwszy plan i mecz Włochy-Polska w Lidze Narodów. Z rozmachem do tych dwóch najbliższych meczów Polaków, bo w środę zagramy jeszcze z Holandią, podchodzi Grzegorz Krychowiak. Stać nas na to, żeby walczyć z tymi zespołami. Oczywiście te dwa mecze są piekielnie trudne, ale wszystko jest w naszych rękach. Będziemy się bić, walczyć, żeby przede wszystkim skupić się na najbliższym meczu, żeby to spotkanie wygrać i powalczyć o te pierwsze miejsce. O 20:45 początek spotkania w Reggio Emilia. Zwykle o tej porze, po 17:00 zaczynamy trzecią stronę medalu. Dziś wyjątkowo jej nie będzie, a za tydzień zaczynamy wcześniej niż zwykle, więc proszę być czujnym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz początkowo jeszcze na północnym wschodzie, ale opady będą tam zanikać. Później popada na zachodzie. Jutro deszczowe chmury będą wędrowały w głąb Polski. Bez opadów jedynie na wschodzie kraju. W nocy termometry pokażą od 1 do 8 stopni, a w poniedziałek od 7 do 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzieci na świecie nie mają łatwego dostępu do szkół. Są kraje, gdzie większość z nich nie umie czytać ani pisać. Gdyby nie pomoc, dzieci czekałby los tragarzy, pracowników fabryk, plantacji. Chcemy to zmienić. Od wielu lat już pomagamy, między innymi na Madagaskarze, w Indiach, Bangladeszu, Kamerunie czy Nepalu. Budujemy relacje pomiędzy dziećmi a tymi, którzy chcą im pomóc. Ty też możesz zmienić ich życie. www.misjaszkola.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Laptop gamingowy HP Omen, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Marsz, marsz, niepodległa. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Ryszarda Makowskiego. Marsz, marsz, niepodległa. Autorskie spojrzenie Ryszarda Makowskiego na dzieje Polski. Marsz, marsz, niepodległa. Postaci i wydarzenia, które zapisały się na kartach historii. Marsz, marsz. Album do kupienia między innymi na stronie sklep polskieradio.pl. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, a może nawet lepiej dobry wieczór. Jest już po 17:00. Agnieszka Łukasiewicz, Barbara Marcinik, Kuba Sadowski, Piotr Majewski. Ekipa magazynu bardzo kulturalnego. Witamy bardzo serdecznie. Dziś później, zapewne Państwo zauważyli, ale na kulturę w końcu nigdy nie jest za późno. Zapraszam zatem. Zostańcie Państwo z nami. Mam nadzieję, że już Państwo zajęli bardzo wygodne pozycje, by z nami oddać się sztuce, naprawdę pięknej sztuce. Dziś głównymi tematami naszego spotkania będą koryfeusze muzyki polskiej oraz trzecia rocznica powstania Polskiego Radia Chopin. Ale zaczynamy od koryfeuszy. Koryfeusz. Inaczej koryfej. Przewodnik chóru w Teatrze Starogreckim wyznaczał chórzystom tempo, wysokość dźwięku. Wygłaszał także najtrudniejsze kwestie. Był tak zwanym przewodnikiem. Czy laureaci nagród Koryfeusze Muzyki Polskiej 2020 to także swoiści współcześni przewodnicy po meandrach współczesnej polskiej sztuki? Myślę, że tak, bo są to wybitne postaci, z których dwie poznamy dzisiaj nieco lepiej. 7 listopada 2020 roku, czyli nie tak dawno, tydzień temu mniej więcej, podczas uroczystej gali na antenie TVP Kultura ogłoszono laureatów 10. już edycji Nagrody Polskiego Środowiska Muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej Anno Domini 2020. W tym roku, po raz pierwszy w historii nagrody, gala była obecna równocześnie w telewizji, radio oraz w internecie. A my dziś pozwalamy sobie omówić nieco szerzej tegorocznych laureatów, tegoroczne werdykty. Zaczniemy od artysty, który otrzymał nagrodę za wydarzenie roku. Tym wydarzeniem była premiera opery Drach Aleksandra Nowaka podczas festiwalu Oxodron. Za podkreślenie wymiarów lokalnych w oddziaływaniu uniwersalnym, za siłę przekazu muzycznego i kulturowego. Musicie się przykludzić, mówi Wojciech Czoik do Waleski Magnor w październiku 1921 roku. Przyszedł do jej domu w Nieborowic. Często do niej przychodzi, ale nigdy nawet nie spróbował jej dotknąć. Nie przesiaduje wieczorami. Trochę z przyzwoitości, a bardziej ze strachu przed Józefem, chociaż samemu Czojkowi wydaje się, że wyłącznie z przyzwoitości. Czojk nie ma pojęcia, że boi się Józefa, ale bardzo się boi Józefa. Coś mądrego w Czojku słusznie mówi Czojkowi, że Magnor jest zdolny do wszystkiego. Musicie się przekludzić i to drab, zanim sam będzie u studa, dodaje Czojk w odpowiedź na milczenie Waleski. Czemu? Dziwi się Waleska. Bo sam będzie Reich, odpowiada Czojk. Waleska wzrusza ramionami. Dać sam dyski był Reich. Nigdy, żech nie była nika indziej, no w Reichu. Polska mnie nie ma potrzebno. Ja chcę wiedzieć, kaje mój chłop. Nikaj, do żadnej Polski się nie byda kludzić. Nie musicie kaść daleko, idą na drugą stronę granicy. A kaj będzie ta granica. Jest październik 1921 roku. Waleska jeszcze nie wie. Czojk już wie. Do Nieborowic granica przyjdzie z południa, ale to tylko mała zatoka. Autorem libretta do opery Drach Aleksandra Nowaka jest Szczepan Twardoch, debiutujący w tej roli. Libretto i powieść Szczepana Twardocha to naturalnie dwa różne utwory, a w Trójce powstał serial na podstawie tej powieści. No i właśnie dziś jest okazja, by przypomnieć sobie jego fragmenty. Oczywiście powieść Szczepana Twardocha czytali u nas urodzeni na Śląsku Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzykę napisał Tomek Wachnowski. Był to przełom roku 2014 i 2015. Posłuchajmy może, jak brzmiała muzyka w operze. Tak, to muzyka z opery. Fragmenty opery Drach. Kompozytorem jest oczywiście Aleksander Nowak, który jest naszym gościem. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratuluję panu bardzo tej nagrody, bardzo prestiżowej nagrody. Czym ona jest dla pana, jako kolejna nagroda? Ta nagroda, nawiasem mówiąc, muszę powiedzieć, że nie odbieram jej wyłącznie jako nagrody dla siebie, ponieważ za wydarzeniem stoi cała grupa osób z wykonawcami na czele, ale również, również cały festiwal i jego organizatorzy, także nie poczuwam się w całości tutaj do bycia wyłącznym laureatem. A dla mnie jest ta nagroda ważnym sygnałem, że być może zdarza się, że to, co robię, ma sens i ktoś to dostrzega. Nie jest to pierwsza pana próba stworzenia muzyki do libretta, które oparte jest o prozę, polską prozę. Wcześniej napisał pan operę do libretta napisanego przez Olgę Tokarczuk, Achatili, siostra bogów, która powstała na podstawie właśnie powieści Tokarczuk pod tytułem Anna In w grobowcach świata. To był 2006 rok, czyli ma pan doświadczenie już we współpracy z polskimi prozaikami. Tak, rzeczywiście sytuacja współpracy z autorem żyjącym i będącym pisarzem z krwi i kości jest czymś, co wydawało mi się od dawna i wartym podjęcia i cieszę się, że mi się to po raz już kolejny udało. Pewnie słuchacze nie wszyscy wiedzą, ale pan także jest Ślązakiem, urodzony w Gliwicach. Czy we współpracy z urodzonymi, jak już wcześniej powiedziałem, wspominałem o Soni Bohosiewicz i Andrzeju Masterze, ale oczywiście Szczepan Twardoch to także Ślązak. Czy to pomogło wam w dogadaniu pewnych szczegółów, artystycznych szczegółów? Być może, przy czym ja jestem Ślązakiem dopiero właściwie w pierwszym pokoleniu, także trudno mnie tak do końca Ślązakiem określić. Natomiast urodziłem się na Śląsku i wychowałem, co na pewno ma jakieś znaczenie w tym, kim jestem, jak widzę świat i też to miejsce. A czy pomogło konkretnie w pracy nad tekstem? Być może trudno byłoby mi wskazać takie miejsca i tematy, dla których to było bardziej ważne. Myślę, że ja traktuję ten tekst i myślę, że Szczepan też jako tekst uniwersalny, który się rozgrywa lokalnie, ale niekoniecznie to jest w nim najważniejsze, natomiast jego treść rzeczywiście na pewno jest przesiąknięta Śląskiem i śląskością i myślę, że dzięki temu, że tutaj żyję i się urodziłem, być może lepiej byłem w stanie zrozumieć głębiej. Pryzmat kulturowy, postrzeganie pewnie tematów był wam bliski. A powiedział pan, że to, co według pana jest najważniejsze w tym dziele? Czy właśnie przekaz muzyczny, czy przekaz werbalny, historia? W operze, opera jest takim gatunkiem, w którym nie dla wszystkich, ale dla mnie na pewno jej najwyższa wartość się rozgrywa gdzieś na styku dźwięku i słowa i wydaje mi się, że w każdym razie dla mnie tutaj też tak jest, czyli ta muzyka jest nośnikiem treści, być może pierwszoplanowym, ponieważ jednak jest tego gatunek przede wszystkim muzyczny, ale ten tekst, który tam jest konstrukcją i pretekstem, jest właściwie nie mniej ważny, więc gdzieś w jakiś trochę tajemniczy sposób połączenie jednego i drugiego daje dopiero pełnię tego przekazu. No właśnie, bo w jednym z wywiadów, stąd to moje pytanie, nazwał pan Dracha dramatem muzycznym, co sugeruje pewną epickość także w warstwie muzycznej. Tak, ten podtytuł, bo pełny tytuł utworu brzmi Drach, drama per musica, co oznacza właściwie dramat muzyczny, przy czym ta nazwa włoska jest tutaj określeniem gatunkowym historycznie pierwszym dla opery, to znaczy pierwsze opery jakie powstały we Włoszech w okolicy roku 1600. Drama per musica. Tak jest, były właśnie określane tym mianem, co właściwie dosłownie chyba należy rozumieć jako muzyka z tekstem, bądź tak, po prostu libretto do utworu dramatycznego, więc tu jest to nie jest stricte opera, tutaj właściwie nie ma akcji scenicznej, nie ma scenografii, natomiast jest dramaturgia i narracja i w tekście, i w muzyce taka kameralna właściwie, więc to nie jest łatwy w określeniu tak do końca gatunek, ale na pewno ja to widzę jako rodzaj opery. Proszę powiedzieć, mam jeszcze dwa pytania. Oczywiście nad czym pan teraz pracuje, ale a propos Dracha, tak zachęcamy. Jest to dzieło niezwykle interesujące, nie tylko poprzez te fragmenty, które w tej chwili prezentujemy, poprzez tę rozmowę, którą w tej chwili odbywamy. Właśnie, czy jest gdzieś możliwość obejrzenia jej? Jest dostępna czy w sieci, czy też możemy spodziewać się jej wystawienia gdzieś w najbliższym czasie? Jest płyta, która właśnie dosłownie dzień przed Koryfeuszami weszła do sprzedaży. Płyta w formie CD i w formie winylowej jest dostępna w wydawnictwie Anaklasis. To jest taka pod PWN-em, czyli Polskim Wydawnictwem Muzycznym, funkcjonujący dział ich. Więc zapraszam serdecznie do zapoznania się z dziełem w tej formie. Wystawienie miało mieć miejsce kolejne na tegorocznej warszawskiej jesieni, ale ogólna sytuacja te plany pokrzyżowała, natomiast jest pewna szansa. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, mam nadzieję. Tak, też wierzę, że będzie. Dobrze, nad czym pan teraz pracuje? To ostatnie moje pytanie i potem już tylko gratulacje. Aktualnie trochę jestem jeszcze jedną nogą, jeśli można tak powiedzieć, w kolejnym dramacie do libretta Szczepana Twardocha, bo tydzień temu miała miejsce premiera naszego drugiego wspólnego utworu, a zupełnie aktualnie jestem w trakcie pracy nad monodramem do tekstu Lema, więc kolejny niestety nieżyjący już polski prozaik, ale to jest, jak widać, temat i sfera, które mnie pociągają. No niewątpliwie będzie to też wydarzenie, ponieważ zapewne wszyscy wiemy, że za już półtora miesiąca wkraczamy w rok Lema. Obchodzić będziemy stulecie urodzin wielkiego naszego pisarza, futurologa. Panie Aleksandrze, tak jak powiedziałem, przede wszystkim gratulacje. Koryfeusz, czyli ten, kto wiedzie prym, kto nadaje ton, to właśnie pan. Zdaje sobie pan sprawę z odpowiedzialności? Tak, powiedzmy, że mogę powiedzieć, że staram się odpowiedzialnie prym wieść, ale w każdym razie bardzo dziękuję. To i my dziękujemy za tę rozmowę i jeszcze raz serdecznie gratulujemy w imieniu własnym i wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Do usłyszenia raz jeszcze. Dziękuję. Maras. sbo, ve maria cedrine, moi camracio sabici. Ive marace, franzussi voioci zabici, ne gribioli luce zusamene, mara sobruzzini. Mara. Wracam się nas od doma, żyja i no po co moje żywo bycie miało cy, te roski nie ma. Maria. To fragmenty Dracha, opery do libretta Szczepana Twardocha i z muzyką Aleksandra Nowaka, jednego z koryfeuszy muzyki polskiej 2020. Już za chwilę prezentacja kolejnych laureatów, a w zasadzie spotkanie z jednym z nich. Osobowość roku to lutosławski piano duo Emilia Sitarz i Bartek Wąsik. To pianiści, duo pianistyczne, które otrzymało nagrodę za niestandardowość, śmiałość programową i znakomitą klasę interpretacji utworów różnych muzycznych epok, w tym najnowszych. Duet fortepianowy ujawnia zarazem możliwości, problemy, jak i najpiękniejsze cechy kameralistyki podwójnie. Nie ma bowiem dla pianisty trudniejszej formy wspólnego muzykowania od muzykowania z drugim pianistą. Praca w takim zespole to połączenie sztuki dzielenia się, oddawania i przyjmowania. Dzielenia się pomysłami, wiedzą, wizją, klawiaturą, oddawania przestrzeni, dosłownie w przypadku gry na cztery ręce, jak i w przenośni, przestrzeni zarezerwowanej w naszych umysłach dla, nazwijmy to, solistycznych pobudek. To także umiejętność przyjmowania drugiego muzyka w swoim świecie wyobraźni muzycznej, ale też przyjmowania niewygodnych, acz zazwyczaj trafnych uwag, ocen i pomysłów interpretacyjnych drugiego człowieka. Duet fortepianowy to niezwykła przestrzeń, gdzie dwoje pianistów, słyszących jakże często inaczej, w innych kolorach, w innych strukturach czasowych, spotyka się i ponad tymi różnicami potrafi stworzyć wspólne dzieło. a nade wszystko chcę iść jedną drogą, jaką jest codzienne zespołowe ćwiczenie, przeżywanie uniesień koncertowych, stresu i porażek, a także ciągłe pochylanie się nad klawiaturą, partyturą i ręką swoją oraz ręką partnera. Nie ma w duecie fortepianowym miejsca na wiarę tylko we własne siły lub na siłowe pokazywanie swych racji. Tutaj, w duecie, wierzy we mnie człowiek, który siedzi przy drugim fortepianie. Jestem dumny, że w tak specyficznym i naprawdę trudnym rodzaju uprawiania muzyki kameralnej przez te 20 lat znaleźliśmy wspólny język zgrania, ale przede wszystkim ogromną potrzebę kreowania i dawania piękna za pomocą czterech rąk. Liczba i miejsca koncertów, w których do tej pory zagraliśmy, utwierdzają mnie w tym, że to był naprawdę dobry wybór. Właściwie takie spełnienie marzenia, które towarzyszyło mi od zawsze. Bowiem już jako dziecko zdawałem sobie sprawę z mocy, jaka płynie z dwóch współgrających ze sobą fortepianów. I naprawdę nieporównywalne z niczym jest odczucie, jakie ma się w sercu, kiedy za pomocą czterech rąk można właściwie wskrzesić brzmienie przypominające potęgę orkiestry symfonicznej. Życzę sobie, by melomani nadal chcieli dostrzegać wyjątkowość światów i możliwości, jakie daje granie w duecie fortepianowym i by zechcieli wsłuchać się w ten nasz intymny dialog, który zachodzi na scenie pomiędzy nami, wtedy, kiedy rozmawiamy ze sobą za pomocą tych samych instrumentów. Jasitarz i Bartek Wąsik tak wspominali, tak podsumowywali dziesięciolecie istnienia Lutosławski Piano Duo, czyli swojego duetu rok temu, bo rok temu właśnie obchodzili dziesięciolecie od czasu, kiedy założyli ten nagrodzony w tym roku duet. A jest z nami przedstawiciel tego wybitnego duetu, Bartek Wąsik. Witam pana serdecznie. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, jestem słuchałem tego, co rzeczywiście opowiadaliśmy o naszym zespole, ale też słuchałem pana i tutaj niestety muszę od samego początku zrobić taką właściwie, nie wiem, poprawkę na czyją korzyść, ale my już w duecie gramy 20 lat razem. Lecie. Tak, sobą. Oczywiście. Tak. No ja nie wiem, na czym to było korzyść. Rzeczywiście. Ja tak. Też nie wiem. Tak, tak, a to jest zwykła jakaś pomyłka, freudowska pomyłka. Chciałem was odmłodzić, drodzy moi. Ale dziękujemy bardzo. Wciąż jesteście przedstawicielami tych młodych, czołowych duetów fortepianowych młodej generacji. Tak to należy nazwać. Jesteście też członkiem kwartetu Kwadrofonik i myślę, że poprzez tę pracę jesteście też dobrze znani młodym słuchaczom, młodym fanom muzyki. Chociażby ze względu na ostatnią płytę związaną z powstaniem. Mógłby pan o tym opowiedzieć troszkę? Tak, oczywiście. To jest tak, jakby powiem, jaka była trochę droga, jakby nasza droga taka artystyczna. My z Emilką rzeczywiście związaliśmy się 20 lat temu artystycznie na studiach w Akademii, wtedy jeszcze w Akademii Muzycznej w Warszawie, obecnie jest to Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina i od tamtej pory gramy ze sobą rzeczywiście cały czas razem jako duet fortepianowy. A zespół Kwadrofonik, czyli jakby nasz duet plus duet perkusyjny, czyli cztery osoby, taki dziwny kwartet, których na świecie też zbyt wielu nie ma, zrodził się z takiej trochę chęci tworzenia też własnej muzyki, bo jako duet fortepianowy rzeczywiście wykonujemy muzykę, która została napisana właśnie na taki skład, czyli to są cztery ręce albo dwa fortepiany i to są kompozycje od czasu baroku po wiele utworów współczesnych, które też dla nas kompozytorzy piszą, nawet na dniach, tak można powiedzieć, które prawykonujemy, więc zespół Kwadrofonik powstał jako taka chęć tworzenia własnej muzyki, i własnych jakby takich światów muzycznych, które tak naprawdę zaprowadziły nas ku innym artystom, niekoniecznie związanym właśnie z muzyką klasyczną, co tak naprawdę jest czymś dla nas bardzo cennym, dlatego że no, też znam nas i jakby nasze potrzeby, że takie zamykanie się wyłącznie w muzyce klasycznej trochę byłoby jak takie przebywanie w szczelnie zakręconym słoiku, a dzięki temu, że właśnie mamy tą styczność z różnymi artystami, bo współpracowaliśmy z Adamem Strugiem, z Dorotą Miśkiewicz, z Arturem Rojkiem, z Janem Komasą, teraz właśnie z Mylą Koteluk, nasz ostatni projekt, czyli Astronomia poety Baczyński, płyta, która wybitna powstała w tym płyta, roku. Naprawdę wybitna płyta. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że w ogóle też akurat tak to się stało i to proszę mi wierzyć z ręką na sercu, to teraz mówię. Jakby tworząc tą płytę, tworzyliśmy ją na obchody Powstania Warszawskiego i ta płyta została jakby zlecona, zostaliśmy tak pożenieni, Kwadrofonik i Mela Koteluk razem przez Muzeum Powstania Warszawskiego, ale w przyszłym roku jest setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, co nas też cieszy, bo dzięki temu mam nadzieję, że jeszcze dużo osób zwróci uwagę też na tą płytę, ale płyta płytą, przede wszystkim na tą poezję Baczyńskiego, która nas zainspirowała do stworzenia piosenek, gdzie słowami są jego wiersze, ale wiersze nie wojenne, tylko właśnie te wiersze, które przedstawiają jakby jasną stronę mocy, że tak powiem, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Więc te nasze takie przygody muzyczne, wędrówki, one są naprawdę, jestem za to wdzięczny, że po pierwsze pracuję, współpracuję z takimi artystami właśnie na co dzień, jak Emilia Sitarz, z którą tworzę duet fortepianowy, ale też zespół Kwadrofonik, że każdy z nas gdzieś tam rzeczywiście ma taką potrzebę wiązania się i inspirowania też artystami, którzy, różnymi artystami, którzy nie są tylko i wyłącznie właśnie związani z muzyką klasyczną. Jasne. Lutosławski piano duo. Jaką rolę pełni ten trzeci, czyli Lutosławski w tym duecie? Jest to rzeczywiście nasz patron. To się stało zupełnie przez przypadek, dlatego że pierwszy utwór, który wykonaliśmy z Emilką właśnie 20 lat temu, to były wariacje Witolda Lutosławskiego na temat Paganiniego. Które słyszeliśmy we wstępie naszego spotkania. Tak, tak. Jest to krótka miniatura. Ona trwa 5 minut, a czasami jak jesteśmy w dobrej formie, to nawet schodzimy poniżej piątki. To brzmi trochę jak może bicie rekordów w zawodach lekkoatletycznych, ale, ale rzeczywiście czasami jest tak, że chce się po prostu pójść na całość i na złamanie karku. To zupełnie jak z walcem minutowym Chopina. Tak, tak, dokładnie. Rzeczywiście Witold Lutosławski napisał w ogóle tę miniaturę w takim bardzo trudnym okresie jakby dla świata, dla siebie, dla Warszawy, bo utwór powstał w okupowanej Warszawie. Został napisany dla niego i dla Andrzeja Panufnika. Panowie razem grali w duecie fortepianowym, występowali w warszawskich kawiarniach i po prostu mieli zrobionych masę transkrypcji różnych utworów. W tym wypadku jest transkrypcja, jakby taka przerobiona wersja kaprysu Nicola Paganiniego. I tych transkrypcji, z tego co wiadomo, było ponad 150 i one wszystkie spłonęły w czasie Powstania Warszawskiego, a Lutosławski nuty wariacji na temat Paganiniego zupełnie przez przypadek włożył w inne partytury, które dla niego były ważne i wyniósł je z domu. I w ten sposób ten utwór przetrwał. Po wojnie, kiedy w Polsce pojawił się, przyjechał z koncertem taki duet z Izraela, Bracha Eden i Aleksander Tamir, Witold Lutosławski dał im te nuty, dał kopię tego utworu i oni jakby... Nadali mu drugie życie po prostu. Tak. Drugie życie i długie życie. I my z Emilką właśnie też mamy szczęście, dlatego że Aleksander Tamil, właśnie Bracha Eden, ten legendarny izraelski duet, to byli nasi tacy pierwsi duetowi pedagodzy z którymi pracowaliśmy. To był duet, który grał ze sobą ponad 40 lat. Grali na całym świecie. Wszędzie znali, no to była chodząca historia. Oni znali osobiście wielu kompozytorów, o których no, my uczyliśmy się na studiach i czytaliśmy w książkach. Także to była wiedza niesamowita. I ten Witold Lutosławski właśnie tak... Wracając do niego, jego pierwszy utwór to był utwór, który przygotowaliśmy właśnie na kurs mistrzowski, na który pojechaliśmy jeszcze wtedy, pamiętam, do Nowego Sącza. Tam przed tym legendarnym izraelskim duetem zagraliśmy po raz pierwszy te wariacje i no i to był kubeł zimnej wody, dlatego że okazało się, że my tam, ja miałem wrażenie, że jesteśmy naprawdę świetnie przygotowani. A nagle się okazało, że to są w ogóle jakieś pierwsze kroczki, jakby to nie ma nic wspólnego po pierwsze z duetem fortepianowym, nasza jakby gra w ogóle, to nie jest jakby gra zespołowa i wszystkiego tego musieliśmy się uczyć potem na kolejnych spotkaniach, naszych wyjazdach i też studiach podyplomowych, które już z Emilką właśnie odbyliśmy w Niemczech u innego duetu fortepianowego Hansa i Volkera Stenzli, duetu niemieckiego. Także no mieliśmy naprawdę szczęście tak do fajnych pedagogów, bardzo inspirujących i przede wszystkim chyba najważniejsze jest zawsze muzyki. Mieć się kim inspirować. Tak. Osobowość roku przyznana duetowi, czyli podwójna osobowość roku, co należy podkreślić, bo rzeczywiście wasza kariera i wasze interpretacje są no, przepiękne. Lubicie polską muzykę, co także zauważyłem, przeglądając wasz dorobek nagraniowy, muzyczny. No i właśnie z nasze spotkanie chciałbym zakończyć muzyką Chopina. Czy już pan podejrzewa, co to może być? Tak, podejrzewam, co to może być. Akurat właśnie tak sobie myślę, troszeczkę mam za zły Chopinowi, że tak mało napisał utworów na duet fortepianowy. Znaczy, wiadomo, on się spełniał i jakby wystarczał mu jeden instrument, jeden fortepian. Te utwory jego, które są na dwa fortepiany i na cztery ręce, one nie dorównują tym, które są napisane tak, na fortepian. Ale to będzie akurat pieśń. Ale to jest akurat pieśń, tak. Więc to jest trochę takie wytłumaczenie. Tak. Tak. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Bartłomiej Wąsik. Jedna druga duetu Lutosławski Piano Duo, które dopełnia również pianistka Emilia Sitarz. Laureaci Nagrody za Osobowość Roku tegorocznych Koryfeuszy Muzyki Polskiej. Dziękuję bardzo za rozmowę i jeszcze raz gratuluję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich i pana serdecznie. A my słuchamy życzenia Fryderyka Chopina w wykonaniu Lutosławski Piano Duo. Gdybym ja była. A gdybym ja był? Kolejnym naszym gościem, i to z okazji trzeciej rocznicy powstania Polskiego Radia Chopin, jest pan dr Marcin Gmys. Witam pana bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. Witam. Jak się panu podobała ta interpretacja, Lutosławski Piano Duo, pieśni Fryderyka Chopina? Znakomita. Znakomici wykonawcy, świetne opracowanie. Po prostu trudno sobie coś lepszego wymarzyć. No właśnie. Polskie Radio Chopin. 3 lata. Wydawałoby się, że trwa to radio już Bóg wie ile. Tak mi się wydawało. Ale to być może dlatego, że Chopin jest wszechobecny w naszej kulturze, w naszym życiu codziennym niemalże. Tak, takie wrażenie rzeczywiście można odnieść, chociaż z drugiej strony my pracując tutaj w redakcji od 3 lat mamy wrażenie, że właściwie minęła dopiero chwilka, więc wszystko zależy od perspektywy. Natomiast rzeczywiście no, na naszej antenie Fryderyk Chopin, nasz patron, jest królem niekwestionowanym. Jego muzyka zabiera, myślę, że około 14 godzin na dobę, ale to oznacza, że gramy nie tylko Fryderyka Chopina. Staramy się jego muzykę eksponować w bardzo takich ciekawych kontekstach przede wszystkim romantycznych, czyli pokazywać jego związki z innymi wielkimi romantykami, takimi jak Robert Schumann czy Felix Mendelssohn, ale staramy się także pokazywać korzenie, z których muzyka Chopina wyrasta, czyli przede wszystkim muzyka jego ukochanych 2 kompozytorów, Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta, trochę także lubianego przez Chopina, chociaż już z pewnymi zastrzeżeniami Ludwika van Beethovena. Jesteśmy anteną, która nadaje przez 24 godziny na dobę wyłącznie muzykę klasyczną, przede wszystkim właśnie taką z okresu klasyczno-romantycznego z Chopinem w tym centrum, ale staramy się też wychodzić do słuchacza trochę młodszego, czy słuchacza zainteresowanego innymi ambitnymi gatunkami sztuki, więc na przykład o godzinie 21, jeżeli mogę jeszcze kontynuować. Ależ absolutnie, zasłuchałem się, O naszej ramówce faktycznie. Nadajemy audycję na jazzowo, gdzie prezentujemy jazzowe właśnie interpretacje muzyki Chopina, który powiedzmy jeszcze jakieś 30 lat temu nie był specjalnie popularny wśród jazzmenów, a teraz jest chyba bodaj najczęściej przerabianym kompozytorem świata właśnie przez reprezentantów tej dziedziny. Jednocześnie od paru miesięcy mamy na naszej antenie także o 21, bo po prostu te audycje u nas następują tak wymiennie, jednego dnia na jazzowo, drugiego dnia Shop in Pop. Właśnie tak się nazywa ta audycja. To jest audycja konkretnie doktora Mariusza Gradowskiego, nobliwego muzykologa z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, który w sposób niezwykle przystępny pokazuje skalę popularności Fryderyka Chopina wśród muzyków rozrywkowych. Nie tylko rockowych, ale właściwie wszelkiej maści. I jesteśmy nieustannie zaskakiwani przez Mariusza Gradowskiego kolejnymi kontekstami, bo to i Chopin w muzyce filmowej. Chopinaliami w muzyce rockowej. Tak, kto by się spodziewał, tak, przepraszam, że na moment przerwę, kto by się spodziewał, że Chopin stanie się prawdziwą pop-gwiazdą, prawdziwej pop-kultury w dalekiej Japonii na przykład, prawda? Tak. To jest osobna kwestia właśnie niebywałej popularności Chopina na Dalekim Wschodzie, bo to już nawet nie jest tylko ta Japonia, o której wiemy Korea, od dobrego pół wieku, ale Korea i Chiny. Chińczycy są absolutnie też zakochani w muzyce Fryderyka Chopina. W Chinach w tej chwili żyje 6 milionów profesjonalnie wykształconych pianistów po wyższej uczelni muzycznej. I właściwie w tych 6 milionów... Zakłada pan, że każdy z nich mógłby zagrać koncert Chopina? Absolutnie tak, po prostu oni kończąc uczelnię, tak, oni kończąc wyższą uczelnię, mają obowiązkowo w repertuarze muzykę Fryderyka Chopina, a poza tym Fryderyk Chopin to nie jest żadna tajemnica, ani nie jest to też jakiś mit, który my tutaj w Polsce próbujemy uprawiać. On jest kompozytorem, który w sposób najwygodniejszy pisał dla fortepianu. To znaczy jest to muzyka bardzo trudna do wykonania, ale jednocześnie fortepian jest wykorzystany przez Chopina w sposób najpełniejszy. Pełniejszy niż u Beethovena, Beethovena znacznie wygodniejszy niż u późniejszych jego naśladowców, na przykład takich jak Rachmaninow, też bardzo popularny kompozytor rosyjski, ale to jednak o Chopinie się mówi, że no Chopin jest tym królem fortepianu. No i właściwie Fryderyk Chopin jest jednym, nie wiem, z czterech, może pięciu największych kompozytorów świata w historii. Tu nie ma żadnej przesady. No można powiedzieć, że może ustępuje Bachowi czy Mozartowi, którzy pisali więcej i nie tylko na fortepian, ale już niekoniecznie Beethovenowi. On jest w tej czwórce, nie wiem, można by jeszcze może Ryszarda Wagnera tutaj dorzucić, może ktoś by dorzucił Monteverdiego z miłośników muzyki dawnej, ale to jest ta najściślejsza czołówka i właściwie, gdyby tak się przyjrzeć, to chyba nie mieliśmy żadnego innego reprezentanta naszej kultury, który zaszedłby tak wysoko i po prostu w tej kulturze od 200 lat, czy powiedzmy od 150 lat od momentu swojej śmierci był cały czas tak głęboko zakorzeniony. No i to, co się dzieje właśnie i w jazzie, i w muzyce szeroko rozumianej, muzyce rozrywkowej, pokazuje, że te zasięgi Chopina się ciągle powiększają. To jest po prostu dla nas absolutnie zaskakujące, ale też niezwykle miłe. Halo, halo? Tak, jestem. Nie, przez moment myślałem, że straciliśmy łączność. Panie dyrektorze, gratulując przede wszystkim tego, że 3 lata już istniejecie, bo myślę, że to jest dopiero początek. Jak pan sam powiedział, dla was to wydaje się jak chwila, mgnienie oka i pewnie dużo jeszcze planów przed wami, pewnie jakieś przedsięwzięcia, nad którymi dopiero teraz pracujecie. Nadajecie jedynie w sieci internetowej, ale to myślę, że akurat nie jest wielka przeszkoda w popularyzowaniu muzyki Chopina, tak jak powiedzieliśmy, przede wszystkim za granicą, bo u nas w Polsce chyba nie trzeba jej popularyzować. I nie trzeba, i jednocześnie trzeba, bo gdyby powstawały takie sądy na temat muzyki Chopina ulicznej i się okazuje, że no nie wszyscy z nas dobrze kojarzą tego kompozytora, nawet z muzyką, już nie mówiąc o tym, że z niektórymi utworami, więc tu nie jest najlepiej, ale to jest może problem szerszy edukacji muzycznej w Polsce, która no od wielu lat jakoś troszeczkę tak niedomaga i kuleje. Ale... Panie doktorze, dyrektorze. To jest naprawdę bardzo szeroki temat i myślę, że do niego wrócimy. Natomiast dzisiaj już muszę kończyć tę naszą rozmowę i to nasze spotkanie, choć wytrwałym słuchaczom zapowiadam, że pan doktor Marcin Gmys przeprowadzi także wywiad w kolejnej audycji, która już za kilkanaście minut. Także zapraszam. Będzie to wywiad z Piotrem Beczałą, wybitnym naszym tenorem operowym, więc zapewne także będzie to bardzo interesujące spotkanie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękujemy za gratulacje w imieniu całej redakcji i wszystkich redaktorów, którzy pracują. No i zapraszamy do słuchania Polskiego Radia Chopin. Po prostu. Tak, bardzo gorąco. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Wszystkiego dobrego. No i niepostrzeżenie umknął nam czas, uciekł nam czas. Agnieszka Łukasiewicz, Barbara Marcinik, Kuba Sadowski, Piotr Majewski. To ekipa, która przygotowała dzisiejsze spotkanie, bardzo kulturalne spotkanie z kulturą i koryfeuszami. Dziękuję bardzo i zapraszam już za tydzień. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a może wzięłabyś mnie do chórków? Oj, Marian, a może wezmę cię na Black Weeks do Media Expert? A, to nawet lepiej. No raczej. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja pralko-suszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności.